Postavte sa do stredu v kruhu stromov. Vnímajte krátke okamihy, pretože každou sekundou zanikajú. O Baltazárovi Sirmajovi, pánovi Kaštieľa a starom otcovi Ladislava Medňanského sa vravelo, že prechodil pešo celú vtedajšiu monarchiu. Bol nesmierne vzdelaný, ako buddhistický mních. Zámerne vyhľadával miesta s pochybnou povesťou na predmestiach a kázal o vyšších mravoch a cnostiach. Keď mu niektorý z tých darebákov a zlodejov odvrkol, že by nekradol, keby mal peniaze alebo robotu, Baltazár mu peniaze dal. Inštinkt tu láka. Večnú túžbu po zmene a slobode po ňom zdedil jeho vnuk Ladislav Medňanský. Do denníka si zapísal. Vystačiť si aj s málom je už samo o sebe veľkým krokom k slobode. Nasledovania hodným ideálom je dokonalá sloboda a úplná nezávislosť od hmoty. Život plný odriekania so zameraním na umenie. Uchvátilo ho teozofické a buddhistické učenie. Nepovažoval ich za náboženstvo, ale za prax, ktorá mala prestúpiť jeho umenie. Položme všetko do nášho vnútra, lebo všetko vonkajšie je pominuteľné. A preto sa nepridržiavajme ani miesta, ani predmetov. Prvýkrát som došiel na myšlienku, že v ňom budem pokračovať v inkarnácii prichádzajúcej smrti. Čo nové? Nič. Očúral ma pes. To si na tom ešte dobré. Mne jeden hulva do kmeňa vyril srdce. Asi preto, že nemá vlastné. Videli ste už Ladislava? Áno, skoro som ho nespoznala. Vyzerá ako tulák. Nezáleží mu na zovňajšku. Je to budista. Je to blázon. Raz v novembri sa vychystal namaľovať červený kláštor. Vybral sa k nemu cez Dunajec na nejakom starodávnom plavidle, ale bol to skôr vydlabaný kmeň stromu. To je kruté. Až sa mi zježila kôra. Kmeň sa prevrátil a Ladislav aj so všetkými vecami padol do ľadovej vody. Vybral si veci z vody. Prebrodil sa cez rieku, sadol si a začal kresliť v mrazivom novembrovom vetre. Slabé! Raz ho zajali ako tuláka a špiona. Oslobodil ho až generálov syn, keď mu prišli podať hlásenie, že chytili podozrivé kresliace individuum. Vraj sa na neho ten opovážlivec odvoláva. Generál sa len opýtal, je otrhaný? Áno. Má dlhú bradu a je holohlavý. No tak to idem, lebo to je môj priateľ. Mám lepšiu historku. Na talianskom fronte ho postrelili. Vyliezol ako vždy zo zákopu chrbtom k nepriateľovi a maloval. No hovorím, čistý blázon. Taliani ho už dobre poznali. Čudného starca s vejúcim, otrhaným plášťom volali Il Santo a nikdy na neho nestrieľali. Ako ho volali? Santa? Musíš v kuse prerušovať. Raz ale jeden z vojakov nejako stratil nervy a vystrelil. Zasiahol Ladislavovi plec. A čo, koniec? Ani náhodou. Ladislav sa vyzdravel. Ale ten vojak dostal poriadnu nakladačku. A čo budeme robiť teraz? To, čo všetky stromy majú, šumie. A vy pokračujte smerom k malému krížu, ukrytému vo svahu.